4299 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 listopada, jest 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Konkurenci w prawyborach w Koalicji Obywatelskiej w podróży po Polsce zabiegają o poparcie. Z badań wynika, że sztuczna inteligencja będzie miała znaczący wpływ na co piątego pracownika. 12 obrazów powalczy o złotą żabę. Festiwal Energa Camera Image w Toruniu rozpoczęty. Rywalizacja w prawyborach prezydenckich w Koalicji Obywatelskiej nabiera tempa. Obaj kandydaci będą się dziś spotykać z wyborcami. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski będzie o 14 w Katowicach, Bogucicach, Zawodziu. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski odwiedzi o 10.45 Przysiek koło Torunia, a po południu Pruszków koło Warszawy. Politolog z Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik ocenia, że Rafał Trzaskowski ma większe szanse, by uzyskać nominację swojej partii. Rafał Trzaskowski po pierwsze długo już tą kampanię prowadzi, po drugie jest kością z kości, krwią z krwi Koalicji czy Platformy Wężej. Natomiast Radek Sikorski ciągle w pewnym sensie jest ciałem obcym, to znaczy to jest człowiek, który był związany z PiS-em, choć jego członkiem nie był, ale pełnił tu eksponowane stanowisko. Dwa, za nim stoi niejaki Roman Giertych, który jak dobrze wiemy wielką sympatią, albo może w ogóle żadną sympatią w kręgach Koalicji czy Wężej Platformy się nie cieszy. Prawybory w KO w piątek, wyniki dzień później. Sztuczna inteligencja będzie miała znaczący wpływ na co piątego pracownika w kraju. Szczególnie podatne na nową technologię i zmiany są zawody specjalistyczne. Chodzi o finansistów, prawników czy programistów. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny. Sztucznej inteligencji jako nowego narzędzia w pracy nie powinniśmy się obawiać. Zdaniem współautora raportu Ignacego Święcickiego, kierownika Zespołu Gospodarki Cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, sztuczna inteligencja przykładowo nie zastąpi nauczyciela akademickiego, ale może mu pomóc w rutynowych, mniej kreatywnych zadaniach. Wykorzystanie takich narzędzi, które pozwalają szybko streścić dotychczasowe badania, czy podsumować je, czy wysunąć jakieś główne tezy, które potem oczywiście badacz weryfikuje, tak? Ale masz jakąś podstawę, nie zaczyna od przeglądania dziesiątek jakichś papierów naukowych. Takie czynności mogą wykonać programy oparte na dużych modelach językowych, korzystających z algorytmów sztucznej inteligencji. Z uwagi na spadającą liczbę osób w wieku produkcyjnym, zdaniem analityków w Polsce nie grozi bezrobocie technologiczne. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kanadyjska Polonia domaga się wprowadzenia oryginalnej pisowni imion i nazwisk w oficjalnych dokumentach. Z taką inicjatywą do władz prowincji Kolumbia Brytyjska wystąpi Kongres Polonii Kanadyjskiej. Wiceprezes organizacji Michał Dębek zwraca uwagę, że chodzi na przykład o zróżnicowanie zapisu nazwiska ze względu na płeć. Chcemy rozmawiać z władzami w Kolumbii Brytyjskiej prowincjalnie, żeby to zmienić, żeby jednak było taki możliwość, żeby kobiety mogli mieć te ska, a mężczyźni mieć te ski, bo wiele razy jest tak, że kobieta ma na przykład ski i to jak przyjeżdżają do Polski, no to już dziwnie wygląda. Powinna być taka opcja, żeby to zmienić. Polonia w Kanadzie liczy ponad milion osób. W Bośni i Hercegowinie zatrzymano Rosjanina, który miał szkolić obywateli Mołdawii w organizowaniu zamieszek. Mężczyzna był poszukiwany przez Interpol. Jak podało bośniackie MSW, do zatrzymania doszło w bosanskiej Krupie w momencie, gdy podejrzany próbował opuścić kraj. W październiku Służba Informacji i Bezpieczeństwa Mołdawii podała nazwiska cudzoziemców, którzy szkolili młodzież z organizowania masowych zamieszek przed wyborami prezydenckimi i referendum w Mołdawii. Szkolenia miały odbywać się w Rosji, Serbii, a także w Bośni i Hercegowinie. Miał je opłacać wspierany przez Rosję mołdawski oligarch Ilan Shor. W Toruniu pierwszy dzień zmagań o złotą żabę. Najważniejsze wyróżnienie w świecie autorów zdjęć filmowych. Od wczoraj trwa tam 32. Międzynarodowy Festiwal Energa Camera Image. Program festiwalu obejmuje dzieła o najwyższych walorach artystycznych. Uczestnicy będą mogli zobaczyć ponad 200 filmów we wszystkich sekcjach konkursowych, przypomniał rzecznik festiwalu Energia Camera Image Roman Tondel. Rusza konkurs główny już od 10:00. Pierwszy film Cabrini, potem Dziewczyna z igłą. Tego samego dnia zobaczymy też po raz drugi Blitz. Wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi Energia Camera Image będzie otwarcie wystawy Manifesto, multimedialnej instalacji filmowej poświęconej najważniejszym manifestom artystycznym XX wieku. Małgorzata Wosi, Polskie Radio. Energa Camera Image potrwa do 23 listopada. Polskie Radio jest patronem medialnym festiwalu. Klimat. Od 11 do 15 prawie połowa energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Warto ją wykorzystać na zmywanie, pranie, odkurzanie czy naładowanie samochodu elektrycznego. Z informacji portalu Zielone Godziny wynika, że sieć bywa zwykle najbardziej przeciążona od 18 do 23. Wtedy warto wyłączyć urządzenia pobierające najwięcej prądu. Jakość powietrza jest dziś na ogół dobra lub umiarkowana. Wskaźniki pokazują przekroczenie norm zanieczyszczenia w Krakowie, Zakopanem, Oświęcimiu, Jeleniej Górze i Oławie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na serwis sportowy. Norbert Michalak. Polskie tenisistki stanęły na wysokości zadania. Po takim meczu naprawdę należą się wielkie brawa. Po ponad 8 godzinach Polki pokonały Czeszki 2-1 w ćwierćfinale Billie Jean King Cup w Maladze. W pierwszym spotkaniu Magdalena French przegrała z Marii Bołskową, następnie Iga Świątek pokonała Lindę Noskową i wyprowadziła naszą reprezentację na remis. O awansie do półfinału zadecydował mecz deblistek. Tu Świątek i Katarzyna Kawa wygrały z Bołskową i Kateriną Siniakową 6-2, 6-4. W poniedziałkowym półfinale biało-czerwone zagrają z Włoszkami. Bartosz Bereszyński, Jan Bednarek i Taras Romańczuk nie zagrają w poniedziałkowym meczu ze Szkocją w piłkarskiej Lidze Narodów. Bednarek i Romańczuk doznali urazów więzadłowych kolana, a Bereszyński doznał kontuzji uszkodzenia mięśnia czworogłowego uda. Przypomnijmy, że w piątek Polacy w Porto przegrali z Portugalczykami aż 1-5. Wcześniej selekcjoner Michał Probierz przewidział taką sytuację i powołał dodatkowo piłkarza Cagliari Mateusza Wieteskę. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin mogą mieć powody do zadowolenia, bo zagrają w fazie zasadniczej Ligi Europejskiej. Zagłębie Lubin pokonało IKO Saweof 27-23 w meczu rewanżowym trzeciej rundy eliminacji. Spotkanie odbyło się w Lubinie, a polski zespół odrobił straty z pierwszego meczu w Szwecji, gdzie przegrał 28-30, mówi trenerka Zagłębia Bożena Karkut. Wiedzieliśmy od początku losowania, że jest to trudny przeciwnik, 17-krotny mistrz Szwecji, zespół o bardzo dobrych warunkach fizycznych, dobrym rzucie z drugiej linii. No już tam grając mówiłam dziewczynom, że tylko taką wysoką obroną, która będzie nas kosztowała dużo sił i walki, mamy szansę je powstrzymać, plus oczywiście gra obrońców z obrotową. Gratulujemy, a dziś kończy się warszawska eliminacja Kawaliady. Co nas czeka przy niedzieli, opowiada Dariusz Urbanowicz. Wydarzeniem dnia, gwoździem programu, zresztą całej Kawaliady, nie tylko niedzieli, będzie PKO Bank Polski World Cup Grand Prix Warszawy, a więc Puchar Świata, wielkie Grand Prix, zawody trzygwiazdkowe, 150 cm przeszkody, to już prawdziwe wagony. I na deser o godzinie 16 Bavaria Motors Driving Tour, czyli zawody w zręczności powożenia z elementami maratonowymi, zaprzęgami parokonnymi. To wszystko na Torwarze, to wszystko ostatniego dnia Kawaliady w Warszawie. Zapraszam na Torwar. Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację, a więcej o Kawaliadzie z pewnością będzie w trzeciej stronie medalu. Pochmurno z większymi przejaśnieniami, w większości kraju deszczowo. Bez opadów jedynie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Od 5 stopni w Suwałkach do 8 w Szczecinie. Autopromocja Polskiego Radia. Hej dzieciaki, hej młodziaki! Już niedługo najwspanialsze zimowe święta. Więc znów uruchamiamy akcję Choinki Jedynki. Dzięki niej możemy zrobić dużo dobrego dla innych. Bez was to się nie uda. Dlatego weźcie udział w konkursie plastycznym. Potem będzie wielka licytacja waszych prac, a zebrane środki pomogą bardzo potrzebującym. Wszystkie informacje i formularz zgłoszeniowy na choinki1polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. À deux, à mille, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réel. On peut partir. Oj, Franku, poranku, ty nawet nie wiesz, co za pięknoty do naszego zagadkowego studia przyszły dzisiaj. Cześć, Franeczku. Cześć. Cześć, ile masz lat? Powiedz od razu. 4. Dużo czy mało? Dużo. Bardzo dużo? Tylko trochę. Tylko trochę dużo? No bardzo ładne określenie, tylko trochę dużo, 4 lata. Brawa dla pana. Dzień dobry, Haneczko. Dzień dobry. Wiecie co, wy chyba to widzicie, że ja tak bardzo się cieszę, że z nami jesteście. Hip hip. Hurra! A teraz, no Franio, to będzie bardzo poważna sprawa, bardzo poważny tekst, bo zabrzmiała piosenka pod tytułem Ty i ja. Naszego zespołu, naszego, bo zaprzyjaźnionego z nami, Kids United. Wszyscy, którzy jesteście samotni, chodźcie z nami, przyłączcie się. Wszyscy, którzy jesteście samotni, co to znaczy, że ktoś jest samotny? Wiecie? Hanuś? No, widzę, że Franie nie wie. No, jeszcze, na całe szczęście, że jeszcze nie wie. Samotność to jest takie uczucie, kiedy... Czujesz, to jest bardzo smutne uczucie, czujesz się wtedy odrzucony, pozostawiony sam sobie. Na przykład, kiedy twoi przyjaciele umawiają się na coś bez ciebie. Jakie to jest przykre. Myślę, że wiele osób tego doświadcza, ale wiecie co? To jest jakaś lekcja, to jest jakaś nauka. Myślę, że to też da się rozwiązać i jakoś pokonać. A potem śpiewają nasi przyjaciele tak, wszystko jest możliwe. Wszystko jest osiągalne. Możemy sięgnąć znacznie wyżej, nawet niż nasze marzenia. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy o czymś marzysz, wyznaczasz sobie cel. A te słowa opowiadają o tym, że możesz zrobić nawet więcej. Możesz spełnić swoje marzenia, a potem jeszcze iść dalej i dalej. Franiu, a ty masz jakieś swoje marzenia? A jakie? Dostać milion samochodzików. Samochodziki są w twojej głowie, w twoim sercu. Słuchaj, ty mnie dzisiaj powitałeś jednym z nich. Takim seledynowym, zgadza się? Okej. Okay. Ja myślę, po pierwsze, że ty jesteś bardzo grzeczny, chociaż nieraz możesz rozrabiać. I że Mikołaj to wie. Wiesz, o co chodzi? Nie? Ania, a twoje marzenia? Moje marzenia, zależy czy pani pyta o takie moje stricte marzenia. O takie twoje stricte marzenia. No to ja bym bardzo chciała zostać aktorką, ale przede wszystkim w swoim życiu chciałabym robić coś, co mnie cieszy. A. I przysięgłam sobie, że nieważne ile razy będę musiała zmieniać pracę albo studia, to zawsze będę robić to, co kocham. Nawet nie wiesz, jakie to jest ważne i gdyby wszystkie dziewczynki tego świata i wszyscy chłopcy w twoim wieku młodziuteńkim to wiedzieli, to myślę sobie, że byłoby więcej szczęśliwych dorosłych. No, jesteście takie mądre, takie świadome. Franek, jesteś tu? Tak, jestem. A kalendarz adwentowy to jest ważna sprawa? Tak. No, a dlaczego to jest ważna sprawa? Co w nim jest takiego fajnego? Samochodziki. No oczywiście, że tak. Już kiedyś tutaj w zagadkowym studiu był jeden gościu, który miał 4 latka i na każde pytanie odpowiadał tak samo. No, myślę, że podobnie się zaczyna z Franiem. Kochani moi, chciałabym jeszcze cię zapytać o to, czy ten kalendarz adwentowy ty możesz już otworzyć? Nie. A dlaczego nie? Bo to nie jest kalendarz otwieraniowy. No tak, i jeszcze nie teraz chyba, co? Musimy chwilę poczekać. Czyli ty musisz ćwiczyć silną wolę? Tak. Wiesz, co to jest? Ale możesz ćwiczyć. No okej, Hanka, ty masz silną wolę? Myślę, że tak. A skąd wiesz, że taką silną wolę masz? Z doświadczenia. No na tak. Przykład... Ja też dostałam swój kalendarz adwentowy i co prawda mam już 10 lat i nie jestem 4-latkiem, który tak bardzo chce zjeść czekoladki i otworzyć okienka. To dostałam kalendarz adwentowy ze swoimi ulubionymi czekoladkami i kusi mnie, żeby otworzyć. Ale chodzi też tutaj o to, że na przykład kiedy muszę się uczyć a Franek bodajże gra w jakąś grę, robi coś fajnego. Twój brat, dodajmy. Mój brat. To ja decyduję, że muszę się uczyć, a nie idę bawić się z Frankiem. Chociaż pamiętajcie, że nauka ciągiem też nie jest dobra i trzeba sobie zrobić przerwy. I to nie jest lenistwo, tylko też starania bycia produktywnym, bo ja na przykład kiedy uczę się ciągiem, to na dobre mi to nie wychodzi. Produktywnym to znaczy, żeby więcej i szybciej zrobić, żeby się skoncentrować. Ale wiecie co? Powiem wam w tajemnicy. Ćwiczenie silnej woli jest bardzo, bardzo ważne. Bo kiedy człowiek tak wyćwiczy swój umysł, to potem łatwiej mu brać się za coraz trudniejsze zadania. A życie takie zadania będzie przed wami na pewno stawiało. A ja teraz przed wami stawiam coś, co mam nadzieję będzie bardzo przyjemne. Czy państwo lubią rozwiązywać zagadki? Tak! Franio też? Zatem podpowiedź numer ile? Jeden. Dobra. Bohaterka naszej zagadki potrafi napełnić worek przy gardle powietrzem, pompując balon większy od niej samej. Niekiedy jest maleńka, jak twój, Franeczku, paznokieć. A niekiedy możecie spotkać taką, która mierzy całe 40 centymetrów. To tak jakby średniej wielkości szczeniak, albo nawet dorosły piesek. Niektóre bohaterki naszej zagadki potrafią latać. Albo skoczyć tak daleko, że w czasie jednego lotu pokonują dystans 15 metrów. I teraz uwaga. Jeżeli założymy, że 10-piętrowy budynek mierzy 30 metrów, to bohaterka naszej zagadki bez problemu potrafi wskoczyć na parapet 5. piętra. Franio, na którym piętrze mieszka? Na 7. A wiesz, gdzie jest mikrofon? O, musisz tak do mnie... O, teraz powiedz. Na 7. Ło, to słuchajcie. I na 8. I na 8 też, to jeżeli założymy, że bohaterka naszej zagadki wskakuje na 5, no to z góry możecie zobaczyć jej zielony kuperek na przykład. A zieleń jest podpowiedzią. Niektóre z nich wydzielają naprawdę obrzydliwy zapach. Ale wiecie co? One robią tylko wtedy to, kiedy się czegoś naprawdę boją. Ta, która żyje na wyspach Salomona, wygląda jak suchy liść. Ale wy znacie raczej taką wersję niewielkiej bohaterki naszej zagadki, zielonej, która skacze sobie i Franio mówi kum, kum, kum. Franio stawia na... Franio się zastanawia, a Haneczka? Ja stawiam na żabę. Na serio? Tak. A pani Irena Kwiatkowska? Chociaż jest zielona, jej się to nie podoba, bo z łąki trafić może wprost do bocianiego dzioba. Podamy numer telefonu. Pamiętacie czy nie pamiętacie? Pamiętamy. Proszę bardzo. Numer telefonu. Nie pamiętamy. A nie pamiętamy. 22. No pewnie, Hania, byłaś tutaj raz, Franio jest debiutantem. Nie, ja to absolutnie. Nie raz. Ile ty tu razy byłaś? No dużo, ale nie pamiętam, bo już dawno byłam. Dużo? To bardzo dawno temu musiało 3. być. No kochanie, to zapamiętaj. 22 i ja 7. Ja to byłam trójek. 30. No jasne, tylko nie tu. Czekamy na was, kochani, a teraz posłuchajcie, jak o świecie bohaterki naszej zagadki śpiewają killersi. Wystroiły się kijanki w sukieneczki z wodnej pianki. Podziwiały je szczupaki. Proszę państwa, kto to taki? Kto to taki? Kto to taki? Nie kijanki, lecz panienki. Takie strojne ich sukienki. Nie bywało takich jeszcze. Zachwycone rzekły leszcze. Moda piękna i na czasie. Odezwały się karasie. pewne, słysząc wzmianki. Napuszyły się kijanki, rzekła jedna, szczupak zna się, również znają się karasie. A na przykład głupie żaby za nic mają te powaby. Druga rzekła, moja miła, ja bym zaraz się zabiła, gdybym była taką żabą. Nie mów, robi mi się słabo, gdy pomyślę o tym tylko. Już wolałabym być kilką szprotką, flądrą w galarecie, ale żabą za nic w świecie. Chociaż jest zielona, jej się to nie podoba, bo z łąki trafić może wprost do bocianiego dzioba. A ja witam bardzo serdecznie panią Marię, która dodzwoniła się do nas z Zakopanego. I bardzo proszę, Marysiu, abyście przyciszyli radio, bo mamy taki pogłos. Maria ma 5 lat i odważnie sięgnęła po telefon i zadzwoniła. Dzień dobry. Dzień dobry. No cześć, Marysiu, jesteś rok starsza od naszego Franciszka i bardzo ciekawi jesteśmy wszyscy. Czy znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Szaba. A co na to same zainteresowane? Ależ im się podobało. Gratuluję ci wspaniałej odpowiedzi. Marysiu? Tak. A zdarza się, że rodzice albo dziadkowie mówią do ciebie żabciu? Tak. Lubisz to? Tak. No powiem ci, że ja też bym lubiła. A do was, Haneczko, Franiu? Tak. Żabciu mówią do was? A no wiecie, bardziej jak byłam mała. No a teraz jesteś bardzo duża. A wiecie, z czego to wynika, Marysiu, Haneczko, Franiu, że dorośli mówią do was żabciu? Wiecie, dlaczego nie. tak mówią? A ty wiesz, nie. Marysiu? To wam nie. powiem, zdradzę wam tajemnicę dorosłego świata. Bo dorosłe osoby was bardzo, bardzo kochają. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A dzisiaj pędziorem i króciusieńko, dlatego że mamy dwoje gości. I już na nas czekają w blokach startowych, wiecie? Zatem przyniosłam z mnóstwa książek, z bardzo dużej ich ilości, które do mnie docierają, za co bardzo dziękuję. Taką, która, no tak, wpadła mi i w oko, i w serce. Krótka opowieść o miłości. Ulf Starak, Ida Biers. Pan Ulf napisał, pani Ida pięknie zilustrowała. A teraz posłuchajcie. Rodzice dali mi na imię Fred, to znaczy pokój. Jednak to nie pomogło. Wojna wybuchła i tak, tata musiał pojechać strzec granicy gdzieś daleko na północy. Mama zrobiła mu na drutach ciepłe rękawiczki i skarpety, żeby nie marzł, bo to była najmroźniejsza zima od lat. Kiedy wydychało się powietrze, z ust unosiły się kłęby pary, a w drodze do szkoły smarki zamarzały w nosie i rozmrażały się dopiero po pierwszej lekcji. Postawiłem tatę na półce pieca kaflowego, żeby się ogrzał, to znaczy jego zdjęcie. Na głowie miał brzydką wojskową czapkę. a w ustach fajkę. Wyglądał zupełnie jak ktoś, kto udaje, że jest zadowolony. Wszystko będzie dobrze. Próbowałem go pocieszyć. Niedługo wrócisz do domu, zobaczysz. Nie odpowiedział. Mimo to mówiłem do taty dalej i dalej i dalej. A w tle zaczął śpiewać Fred Astaire. Jestem w niebie. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Och tak, jestem w niebie. Dlaczego? Dlatego, że obok mnie siedzi Haneczka. Cześć, raz jeszcze. Hej. No i czteroletni Franio. Cześć, Franio, raz Hej. Jeszcze. Słuchaj, jak ty dajesz radę, chłopie, ale jest z nami także ktoś starszy. Chciałam gdzieś nieco starszy, ale chyba nie nieco, prawda? No, może nie będę ujawniał, ciągle czuję się młody. Hej. Tak, ciągle czuję się młody, pan Marcin Kostecki, niemniej jednak broda urosła. Pan Marcin przyszedł do nas wprost ze Stowarzyszenia Demagog. Panie Marcinie, a dzisiaj porozmawiamy o wolności słowa. Hania, Franio, co to takiego jest ta wolność słowa? Wolność słowa to to, że możesz powiedzieć wszystko. Na przykład, że nikt nie wsadzi cię do więzienia, ani nie zabije, tak jak w niektórych krajach, jeżeli powiesz, że nie popierasz władzy. O, i cóż pan na taką odpowiedź, panie Marcinie? No tak, wolność słowa to, tak jak powiedziała Hania, wolność mówienia, wolność pisania, wolność no też nadawania swoich słów przez radio. Ale nie zgodziłbym się do końca, że wolność słowa to absolutna swoboda mówienia wszystkiego, bo jednak są takie sytuacje, w których no jednak tę wolność warto ograniczać. No jakie to są sytuacje, na przykład, Haniu, jak myślisz? Tutaj pan ma całkowitą rację, gdyż są rzeczy niemiłe lub niemile widziane w pewnym towarzystwie, kiedy na przykład wiesz, że ktoś, że kiedy jesteś w towarzystwie Polaków, a nawiązujesz do tego, że lubisz Hitlera. Myślę, że to nie jest zbyt dobry pomysł, gdyż wtedy, jeżeli wiesz, że to są Polacy, świadomie sprawiasz im ból. Panie Marcinie, no tak, to jest bardzo dobry przykład. Gdzieś tam dawno temu posłowie w Sejmie, a później Polacy w referendum zdecydowali się, żeby wpisać do Konstytucji, że nie możemy promować tak zwanych ustrojów totalitarnych, czyli na przykład właśnie samego Adolfa Hitlera, innych postaci, którzy kiedyś no, wprowadzali terror na terenie swojego państwa, później innych państw w ramach II wojny światowej. No i tak, znaczy z jednej strony właśnie mamy wolność słowa, która no, teoretycznie oznacza, że można mówić wszystko, ale z drugiej strony w wielu sprawach umówiliśmy się, że jednak no tutaj tę wolność sobie ograniczamy, bo są inne ważniejsze wartości, które no, mogłyby ucierpieć, gdybyśmy tak swobodnie korzystali z tej wolności słowa. To, o czym Hania powiedziała, może bardzo zaboleć. Oczywiście, że tak. Ale zaboleć może także to, kiedy ktoś w świecie wirtualnym, który dobrze znacie, Franek, wiesz, co to jest komputer i internet? Tak. No pewnie, że tak. Masz 4 lata, człowieku, już to wiesz. Każde dziecko niestety wie, co to takiego jest. I w tym internecie na przykład, w tej sieci, na przykład kolega pisze, że koleżanka ma dziwny nos. Zgłaszasz się? Co chcesz powiedzieć? Bruno się uzależnić. Jak ty pięknie to trudne słowo wypowiedziałeś. Oczywiście, że można i nie życzę wam tego. Niemniej jednak, kolega pisze tak, ale masz dziwny nos. Albo, ale masz brzydki nos. To jeszcze gorzej. To przecież też może zaboleć. No tak, tak. I na przykład dlatego różne media społecznościowe wprowadzają takie swoje własne regulacje, według których nie można pisać różnych rzeczy, ponieważ nie chcemy, żeby na naszym forum, w naszym medium było niemiło. Tak? Nie chcemy, żeby ludzie się nawzajem obrażali, nawzajem atakowali. Tego typu komentarze można zgłosić do grupy tak zwanych moderatorów, którzy ocenią, czy rzeczywiście tutaj doszło do naruszenia tej umowy i ewentualnie doprowadzą do usunięcia takiego komentarza albo w ogóle takiej osoby ze swojego medium. To warto wiedzieć, że te wszystkie prawa i wolności biorą się z takiego przekonania, że każdy człowiek jest wartościowy, ma swoją godność i przez to ma prawo do swobodnego wyrażania się, ale też do tego, żeby się dobrze czuł z innymi ludźmi. Więc myślę, że to jest ważne, żeby o tym pamiętać w momencie, gdy jesteśmy atakowani w internecie. Że to, że jedna osoba nas nie lubi, nie oznacza, że nie jesteśmy wartościowi. Nasza zagadkowa Krysia. Haniu, poznałaś Krysię? Tak, poznałam Krysię. Nawet okazało się, że mieszkamy w tym samym bloku. O, ale w ten sposób nie dobieram dzieci do zagadkowej niedzieli, absolutnie. Każdy ma prawo tutaj przyjść, a nawet przyjechać z daleka, co często się zdarza. Niemniej jednak nasza zagadkowa Krysia często powtarza: moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Panie Marcinie, bardzo panu dziękuję za odwiedziny w zagadkowym studiu. Naszym gościem był pan Marcin Kostecki ze Stowarzyszenia Demagog. A już za chwilę w naszym zagadkowym studiu pojawi się ktoś, kto zna się na wolności jak rzadko kto. A ta piosenka także jest od tego jeszcze naszego zagadkowego ktosia. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Izrael, proszę państwa, zobacz, ja. Czy widzisz miłość? Jach? Bardziej żyję, bardziej kocham, zobacz, ja i ja. Zanim cię przedstawię, droga nasza gościni, o czym jest twoja ulubiona piosenka? Jedna z moich ulubionych piosenek. Mm-hmm. Pomyślałam, że wybiorę ją na dzisiejsze spotkanie, a to dlatego, że spotykamy się jesienią. I to nie jest takie chyba proste wstać raniutko, jak za oknem zamiast słońca wita nas szaruga. I wiem skądinąd, że dla wielu osób to poranne wstawanie o tej porze roku jest dość problemowe i pomyślałam, że takie reggae to jednak trochę nam po pierwsze przypomina wakacje, a po drugie być może biodra same latają i można trochę potańczyć rano i tanecznym krokiem udać się do kuchni, może po kawę, a może po jakiś sok. W każdym razie, że te rytmy trochę nas rozbudzą. Rytmy rytmami, one są super i bardzo ci za to dziękuję, ale troszkę sobie o tej piosence poczytałam, bo mnie bardzo zainspirowała i tam jest o szacunku samego siebie do siebie, o zaufaniu i o tym, aby człowiek sam dla siebie był ważny. Haniu, dlaczego to jest tak istotne, żebyś ty sama dla siebie była ważna? Kiedyś moja mama powiedziała mi coś bardzo, bardzo mądrego. Zawsze trzeba kochać samego siebie, bo jak się jest głodnym miłości, to się zje nawet ze śmietnika. Tu mogłaby się skończyć nasza zagadkowa opowieść. Dokładnie. Czy to była puenta? Ale tych puent trochę już dzisiaj tu było. Ale to była na pewno puenta i wspaniałe jeszcze podsumowanie też tego, co przekazuje ta piosenka. Jakoś chyba w takich czasach trudnych, nie tylko ze względu na jesień, ale też różnego rodzaju napięcia też między nami ludźmi, mam poczucie, że te właśnie dobre, pozytywne wibracje są nam szczególnie ważne. I czasem wydaje się, że kiedy mówimy o takich zwykłych rzeczach jak miłość, szacunek i empatia, no właśnie, że nie ma o czym mówić, wszyscy to wiemy, że powinniśmy być mili, dobrzy dla innych, ale wiemy, jak to jest w praktyce, więc tym bardziej lepiej sobie to przypomnieć raz na jakiś czas i to, co powiedziałaś, było bardzo ważne. To ja teraz fanfary poproszę. Pamiętacie, jak się je wykonuje? A paszczą to nie? Tam, taram, bo ja serdecznie witam w naszym zagadkowym studiu kogoś, kto odważnie przekracza różne granice. Żyje po swojemu, jakie to jest ważne. Zgodnie z biciem własnego serca. Hanka, zaraz będziesz to tłumaczyła. Kiedy ta osoba miała tyle lat co wy, wymarzyła sobie, że będzie pisała książki. I dzisiaj właśnie to robi. Jest z nami Sylwia Hutnik. Dzień dobry. Dzień dobry już teraz oficjalnie. Dziękuję za zaproszenie. To bardzo miłe siedzieć tutaj sobie z wami. Niedzielny poranek. Żyć zgodnie z biciem własnego serca. Dziewczyny, co to znaczy? To znaczy, że żyjesz tak, jak ty chcesz. Nie tak, jak nadaje, jak mówi ci społeczeństwo, tylko tak, jak ty sobie wymarzyłeś. No i Sylwia jest bardzo dobrym tego przykładem. Ja nie będę cię o to pytała, bo wiem, znam cię od lat, że ty po prostu żyjesz tak, jak sobie wyśniłaś, wymarzyłaś. Ale ciekawa jestem, kiedy zostałaś łobuziarą? No właśnie, to zawsze było pytanie, czy ja tak naprawdę jestem łobuziarą, ale chyba pytanie o wiele bardziej ciekawsze, co to znaczy być łobuziarą? Czy to są te osoby, które wspinają się na drzewo, mają podrapane kolana i jak małami nawet mrówek się nie boją? Czy raczej łobuziarami są te osoby, które właśnie żyją po swojemu, często wbrew temu, co mówią im inni? I ja raczej skłaniam się ku tej drugiej definicji i pod tym względem tak, rzeczywiście. Czasami takie osoby określa się słowem uparta, bo nie dociera do nich nic, tylko robią to, co chcą. Tak, to moja definicja również, ale robią to dlatego nie, żeby być w kontrze do reszty i nie słuchać tak zwanych dobrych rad, tylko aby w jakiś sposób też siebie odnaleźć i zobaczyć, co się chce robić. To nie jest wcale tak łatwo żyć po swojemu, bo to trzeba mieć scenariusz, pomysł również na to, co się chce robić. I siłę, tak. I to często jest trudne, bo to trzeba cały czas siebie zaganiać. To nie jest tak, że ktoś powie, przyjdzie i wskaże palcem, tylko trzeba sobie wymyślać swoje życie. Ale dla mnie to też element sztuki i element bycia twórczą. Jak ja ci dziękuję za to, co powiedziałaś, chyba widzisz w moich oczach nieprawdopodobną radość. Powiecie co, przyznam się wam do czegoś. To, co ja słyszę najczęściej, to matko, musisz być taka uparta. To już teraz wiem, że tak, że mam do tego prawo, prawda? Sylwia Hutnik mi je daje. Tak, chociaż oczywiście teraz myślę, że rodzice, którzy nas słuchają, przywracają oczami, mówią, o nie, znowu ta nie buntujcie ich bardziej niż trzeba. Ale trochę tak jest, na dobre i na złe, bo czasami to, ta upartość jest trudna dla osób, które żyją z nami i chcą przecież dla nas samego dobra i tłumaczą nam, czy proszą i robią to z dobrego serca, bo się boją, na przykład, nie wiem, że za dużo pracujemy, albo że robimy jakieś ryzykowne rzeczy i to się stanie. Robią to z miłości i troski, a my po prostu niczym osiołek idziemy dalej swoją stronę. Franie się zgłasza, 4-letni dodam, bo to naprawdę jest zaszczyt, że 4-latki z nami tutaj są. Słucham, Franeczku. Już dobry początek? Ja już jestem zaciekawiona. Jak? Jak jest się mały, to wtedy korzystam z tego, jak jestem mały, bo wiem, że jak jestem mały, to mam spokój i mogę się bawić i więc mogę, po prostu mogę, nie muszę się uczyć. Tak. To jest pewnego rodzaju wolność. Masz rację, to wtedy jest też czas na to, żeby bawić się, a czasami z tych zabaw rzeczywiście zaczyna się wymyślać, co by się chciało robić później. I ja przyznam się, że kiedy miałam troszkę więcej lat niż ty, bo zdaje się 6, i poznałam litery i od tamtej pory wymyśliłam sobie, bo tak mi się bardzo spodobało, że można czytać i pisać i w ogóle spędzać godziny nad tym. I tak mi się to spodobało, że pomyślałam sobie, że z tego będzie się składało moje życie, z liter właśnie. Bardzo dużo czytałam, a potem zaczęłam również pisać. W wieku 11 lat prowadzić pamiętnik. Robię to do tej pory. No a potem się okazało, że stałam się pisarką. Nie wiem, jak do tego doszło. Samo się stało, ale napisałam jedno, drugie, trzecie i po prostu to jest element mojego życia, ale zawsze było, od kiedy poznałam litery. I czasami właśnie z tej zabawy pojawiają się najciekawsze pomysły. Ja trzymam w mojej lewej ręce, od serca, książkę, która skradnie wasze serca. I ja to wiem, bo często my mówimy, bądź grzeczna. Bo to akurat o dziewczynkach, dlatego używam właśnie takiej końcówki. Bądź grzeczna. Słuchajcie, to nie do końca chodzi o to, żebyśmy ciągle były grzeczne, tylko żebyśmy potrafiły wyrazić siebie. I ta książka pod tytułem Łobuziary pokaże nam wszystkim, co to znaczy być sobą. A jak mądrzy ludzie mówią, największą odwagą tego świata jest to, żeby jednak być sobą. Zatem Sylwia Hutnik, Łobuziary, najfajniejsze bohaterki literackie, ilustracje Ola Szmida. A tu las rąk znowu, co tu tak się dzieje, Hania? No ja bym chciała wypowiedzieć się o tym, jak to dziewczynkom się zawsze mówi, żeby one były grzeczne, a najbardziej to mi wkurza to. Proszę pani, pani syn mnie popchnął. To dlatego, że cię lubi. No właśnie. Tak, tak. No, to może ja kopnę go, ale to dlatego, że ja go tak bardzo lubię. To ale powiedzmy, wiesz, że to się potem też się to słyszy, tylko w innej trochę zmienionej formie, kiedy jest się starszą dziewczyną albo kobietą. I jak ktoś cię zaczepia, to mówię, ojejku, już nie przesadzaj. To tak po prostu zwraca na ciebie uwagę. Ciesz się, że w ogóle ktoś zwrócił uwagę. I to jest w ogóle niesamowite, że to się ciągnie za nami po prostu przez całe życie. A to jest przekraczanie naszych granic. Absolutnie. Tak. Ale chciałam zapytać teraz, Franeczku, jeśli możesz, poczekaj, Sylwia, czym dla ciebie jest bunt? Bunt to dla mnie jest właśnie życie po swojemu, ale zawsze staram się myśleć i dodawać taki przypis do tego, żeby nie krzywdzić innych ludzi w miarę możliwości. Starajmy się to robić, bo to życie zbuntowane to również życie świadome. Takie, w którym właśnie na dobre i na złe wiem, co chcę robić, ale nie zawsze mogę to zrobić, bo nie zawsze to jest dobre też dla reszty osób. Bunt to jest też takie uczucie, ja mam bardzo często je, zaczyna się w brzuchu i tak idzie powoli, powoli, powoli do mojego gardła. Ja wbrew pozorom jestem nieśmiałą osobą, więc jak już czuję, że jest w gardle i coś chcę powiedzieć albo krzyknąć, albo się wściec, to się przestraszam zazwyczaj tego, bo boję się, że zaraz coś się stanie i wybuchnę. A przecież chcę być grzeczna wbrew pozorom, bo właśnie nie chcę jakby innym tu zakłócać. Nie wiem, może sobie coś pomyślą. Więc zanim jakby tam przerobię te wszystkie myśli, to już wiecie, ta kula, która idzie prosto z brzucha przez gardło, to już jest w moich ustach i ups, znowu coś palnęłam. Ale warto nieraz coś palnąć, bo wtedy wyrażacie siebie. I rzeczywiście, jeżeli myślicie o tym, dobra, nie chcę skrzywdzić tych ludzi, ale przecież ja też nie chcę skrzywdzić siebie. Tak, a krzywdzicie siebie w ten sposób, że jak ten słoik, zakręcacie te emocje i potem może dojść do katastrofy. Słuchajcie, wybrałam dla was teraz piosenkę, która jest jedną z najbardziej zbuntowanych piosenek, jakie znam. Dzieciaki, do domu! Nie zaraz, tylko już! Gdzieś takie kraje, gdzie się wiedzie żywot spokojny i bez troski, gdzie nie trzeba uszu myć, gdzie można wreszcie sobą być, można żyć z daleka od globalnej wioski. Dziurawa łajba niesie nas na dziki ląd, odkryjemy wyspę, gdzie przyjemniej żyć. Tam, gdzie ochet nikt nie stawia, można po dziewiątej wstawać, nie trafią nawet z mapą tam dorośli. Dzieciaki, ruszamy, niech chłopiece ma na zanią wróż. Nie dzwońcie do mamy, bo do mamy dzwoni tylko kurz. Ściągnijcie kotki, wystraszcie się kotkami. Nieznaną odnajdziemy naszą ziemię obiecaną. Życie w domu nam obrzydło i szczepiące w oczy mydło, już oddala się od domu statek widmo. Dzieciaki, ruszamy, niech kobieta ma za nią stróż. Nie dzwońcie do mamy, bo do mamy dzwoni tylko twórz. Ściągnijcie Polski, gdy straszcie się Polskami. No właśnie, była to najbardziej zbuntowana piosenka, jaką znam. Piosenki do grania na nosie. Dzieciaki, do domu, a w naszym studiu Sylwia Hutnik. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, do której z bohaterek swojej najnowszej książki pod tytułem Łobuziary, najfajniejsze bohaterki literackie, najbardziej podobna jest autorka tej książki. Oj, mam już tu kilka pewnie, o których bym chciała powiedzieć. Bardzo chciałabym być Ronią, córką zbójnika, dlatego że ona nie bała się chodzić po ciemnym lesie, a nawet w nim mieszkać. Trochę pewnie mam też z Pippi Langstrump, chyba stylizacją ubrań, ale też zamiłowaniem do zwierzaków i być może jakąś taką właśnie przekorą, która mówi o tym, że czasem dobrze na śniadanie zjeść cukierki i to jest w porządku i się podzielić z innymi. Nigdy nie byłam małą mi, bo nie byłam taką złośliwą osobą, chociaż wiele osób uważa, że taka właśnie jestem. Nie zgadzam się z tym. Ale jest tu pełno też postaci, bo łącznie jest ich 30, tych bohaterek literatury dziecięcej i młodzieżowej, które są mi bliskie na różnych etapach i myślę sobie, że one zależą od tego, w którym momencie życia jestem. Natomiast wszystkie one są właśnie zbuntowane i są łobuziarami na bardzo różny sposób. Mam nadzieję, że każda sobie coś wybierze. I to jest nadzieja, bo ja przeczytałam w twojej książce, że można być kujonką. Przepraszam was, ja byłam kujonką. I tak uczyłam się, uczyłam. I też można być łobuziarą, tak jak Ania Shirley na przykład. Albo Hermiona z Harry Pottera. Albo Hermiona. Ale też mamy tu bohaterkę absolutnie wyjątkową, jedną jedyną, bo prawdziwą, Annę Frank. I też warto zajrzeć do tej historii. Natomiast teraz, na zakończenie naszej audycji, niestety na zakończenie, po pierwsze Franiowi oddamy głos. Tak jest. Po drugie zrobię Sylwia tobie quiz, dobra? Super. Proszę Franeczku. Hania. Aha. Hania lubi czytać Harry Potter. No widzisz, czyli twoja siostra Hania lubi czytać to, że lubi to fantastycznie. Harry jest the best. A czy lubisz Hermionę? Tak, Hermiona jest najlepsza. No i zastanawiałam się nad nazwaniem tak swojej córki. Uwielbiam czytać twoją ulubioną książeczkę. Aha. Jak ona wyglądała? No trzeba sobie przypomnieć. Odpowiedz mi, Franiu, to może ja... To wy sobie ustalcie tytuł, a ja teraz szybciutki quiz zrobię dla naszej Sylwii, dobrze? Proszę bardzo, jestem droga gotowa. Pani. Pani książkę otwieram oczywiście, na stronie 12. Aha. Co to za bohaterka? Bzdura, rzekła na głos bohaterka. Nie słyszałam jeszcze w życiu nic głupszego. Trzymaj język za zębami, warknęła królowa. Ani mi się śni. A właśnie. No kto? Alicja w Krainie Czarów. Dobra, oczywiście. Brawo, bingo, fanfary poproszę. Idziemy dalej. Dobra, tych karteczek tyle. Tak. I teraz tak. Nienawiść jest śmiertelną chorobą. Wypija krew z człowieka i oślepia go, bo człowiek, który żyje tylko myślą o zemście, ma na oczach mętną mgłę. Och, nie pamiętam, która to mówiła. Nie szkodzi, szaleństwa pani Ewy. Idziemy dalej. Fanfary poproszę dla mnie. Ale to bardzo ciekawy cytat. Naprawdę dobry na te czasy. Tak, bardzo zapadł mi w serce i bardzo dobry przekaz dla naszego dorosłego świata. Prawda? Na kobietę nikt nie ma prawa podnosić ręki. To jest wstyd i to jest grzech. Och, to każda z nas by chyba mogła się pod tym podpisać. Dzikuska. Tak. Historia miłości, prawda? Tak. Idziemy dalej, okej. Okay. Zakochanie się w drugiej osobie nie jest kluczem do wiecznego szczęścia, ale kochanie siebie jest. A nie wiem, która to powiedziała. Sercowe rozkminy Lotti. Ach, no. Lotti Brooks? Tak. Boże święty, kocham Lotti Brooks. To jest moja ulubiona seria i nawet mogę się pochwalić, że zostałam recenzentką najnowszego tomu. Naprawdę? Naprawdę. Ja go chyba jeszcze nie czytałam, ale doceniam jej chomiczki. Drogie panie, to jeszcze... Te żyjące i te nieżyjące. To jeszcze dwa zapytania i przeniesiemy rozmowę w kuluary. Ach tak, chyba coś widzę, jeśli że tu będzie nie dużo. Nauczysz się walczyć o słuszne sprawy, niewiele będziesz miała satysfakcji w życiu. Szaleństwo Majki Skowron. Trochę ci podpowiadam, wiesz, bo ja się nie dziwię, że to trudno zapamiętać. Tak, znaczy, ja zanim bym powiedziała, tak. To ty byś już odpowiedziała, bo widzę, że dużo też znalazłaś dla siebie. Nie tylko cytatów, ale też bohaterów. Wszystkie są dla mnie. Wspaniale. Bo najpierw wybieramy dla siebie, wybieramy dla świata. Bardzo chciałam, żeby ta książka była dla łobuziar mniejszych i większych i niezależnie od wieku, żebyśmy mogły odnaleźć się w tych bohaterkach literatury dziecięcej i młodzieżowej. Wspaniale. To ja na zakończenie samo króciutki cytat. Zostańcie z nim, proszę. Potrzebowała tylko jednej osoby, kogoś mądrego, życzliwego, dorosłego. Tak powiedziała Matylda. Życzę każdemu z was, abyście mieli przy sobie choć jednego dorosłego, życzliwego. Bardzo dziękuję. Sylwia Hutnik była razem z nami. Dziękuję. Haneczka, Franio, Maciek Załęski, Wojtek Dorosz, Kasia Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zachowanie to sprawa podstawowa, wygląd, maniery i uprzejme słowa. Palec to nie górnik, nos nie kopalnia. Bąków też nie wolno puszczać, bo się gaz uwalnia. Odrobione ładnie lekcje, rączki zawsze na kołdece, marmolada, czekolada, przyjdzie do siebie baba. Święte zasady nie ma na to rady, to święte zasady nie ma na to rady, to święte zasady nie ma na to rady, to święte zasady nie ma na to rady, to święte zasady nie ma na to rady, to święte zasady nie ma na to rady, to święte zasady nie ma na to rady, nie ma rady, nie ma rady. Święte zasady nie ma na to rady, święte zasady nie ma na to rady, święte zasady nie ma na to rady, święte zasady nie ma na to rady. Być posłusznym i dorosłych słuchać, nie burczeć pod nosem jak przebrzydła mucha. Palec to nie górnika, nos nie kopalnia. Bąków też nie wolno puszczać, bo się gaz upalnia. Mówić tylko ładne słowa, ładnie artykułować, na dobranoc buzi dać. Święte zasady nie ma na to rady, to święte zasady nie ma na to rady, to święte zasady nie ma na to rady, to święte zasady nie ma na to rady, to święte zasady nie ma na to rady, to święte zasady.